Embuk? Nang saat pro, kau bayar? Wih, hatsos nang saat pro hutang hutangnya. Saat men, ano men? Tang ina, malungkot ka. Tanong ko pa lang sa mga ayaw, mga malungkot yan, anong problema? Ano men, in love ako? In love ka? Kanino? Hindi ko pwede rin sabihin to eh. Eh, anong balak mong gawin niya? Ano nga ba? Alam ko na! Ang kailangan mo ay... papel! Uy! Nice! Teka, teka. Parang may kulang pa. Ang kailangan mo pa ay... lapis! Nice! Okay. Sagpray na. Baka sagpray pa ng iba. Hambog ng Sagpro Crew. Yeah. Sa... basta na. May sinulat ako. Tungkol sa'yo. Tungkol sa akin. Tungkol sa ating dalawa. Parang agwa and bendita. Ganito nangyari nun. Yo! Nakatambay ako, syempre gawaing binatilyo. Ako ay nag-iisa at hawa ko ay sigarilyo. At bigla kang dumaan at ako'y napatingin. Tumayo akong bigla na parang may naisingin. Ano kaya yun? Siguro numero, di ko alam ang gagawin. Bigla akong natuliro, huminga ko ng malalim ang loob nila kasal. Ang nadadamang kaba sa katawan nilang pasal. Itinanong sa'yo, miss, teka lang, anong pangalan mo? Sabi mo naman, bakit tatanong naman sa'yo? Sabi ko ulit sa'yo, gusto ko lang malaman. Baka pwede naman ate sa'yo makipagkaibigan. Ang sagot mo sa'kin, susi lang naman pala eh. Walang problema doon, basta't nandiyan ka lang palagi. Pag ako'y nalulumbay, maaasahan bakit ah? Ang sagot ko sa iyo, syempre naman, ako pa. Alam mo, hindi mo ba alam? Kasi, ngayon ko palang sasabihin eh. Bakit nung una palang kitang nakita, sinaplot mo na kagad ang puso ko? Hindi ka naman snatcher, diba? Bakit kaya? Isa pa, ano bang meron sa'yo? Nakakaiba, na hindi ko nakita sa iba. Simula nung oras na yon, pinangako ko sa sarili ko na iingatan kita. Ako magiging soldier boy mo habang buhay para sa'yo. Kaya simula nun, tayo'y naging matalik na kaibigan. Bantayan, alagaan ka aking kinahiligan. Pag sa'yo'y may manliligaw, ika'y kukontakin. Tatawagan ka nila at aking kukontrahin. Dadating ang manliligaw ko na may sasakyan. Huwag kang sumama, sige ka, ang puso mo masakyan. Eh ang sabi niya, wala pa siyang nagiging kasintahan. Marami nang naloko yan, o eto ang listahan. Hindi ko masabi ang nasa damdamin. Na parang gusto kong ika'y mapasakin. Naaalala ko noon ako ay tinitigan. Ako'y nai-inlove, ngunit aking pinipigilan. Ano kaya itong nadadama sa iyong mata? Ako'y nadadala. Minsan nga gustong sabihin sa iyong mahal kita. Kaso baka sagot lang sa'kin, huwag kang magkatawa, che. Yan, yan ang dahilan kung bakit di ko'y naamin sa'yo. Kasi kaibigan lang, kaibigan lang ang rango ko dyan sa puso mo. Tingin mo lang sa'kin, ganun lang. Pero ako, iba na nararamdaman ko para sa'yo. Hoy, iba na nararamdaman ko para sa'yo. Naalala ko tuloy nun, isang araw nagkita tayo sa tambayan. Sasabihin sana akong matindi sa'yo, kaso umatras na naman ang dila ko. Ganitong nangyari lang eh. Ganitong ganito ah. Okay, pakinggan mo. Pwede ba kitang yayain? Saan? Sa pasyalan. Sige ba? Pagkatapos ituloy na sa kasalan. Ha? Baliw ka ba? Ito naman hindi mabiro. Parang gago ka kasi. Halika dito. May gusto ka bang sabihin? Tapatin mo nga ako, ilove ka ba? Kaibigan lang kita at di tayo talo, di ba? Talaga lang ha? Totoo ba yan? Oo nga. Eh ba't lagi mo kung sinusubay pa yan? Ganito kasi yan. Sige, paliwanag mo. Ayoko lang may tumabi dyan. Saan ka be? Saan pa ba? Eh di dyan sa tabi mo. Bakit nagsiselos ka? Anong pinagsasabi mo? Kunyari ka pa? Ulit naman, oo nga mahal kita. Ngunit bilang kaibigan lang naman, o gets mo na? okay, sige na, okay, narit na ako sa amin. Sige, ingat ka, shit, bakit di ko pa inamin? Dang, tama, ganun nga. Di ko alam kung bakit laging ganun. Dang, at nasa tapat na kita. Kahit summer, nilalamig pa rin ako. Saka, wala naman si Mickey mo sa dibdib ko. Pero ba't dinadaga ako? Madaming katanungan na hindi ko pa masagot sa sarili ko. Kaya ginawa ko tong kanta na to para ilabas na to. Hindi ko na kasi matiis eh. Kahit dito lang, kahit dito lang, malaman mo ang totoo. Hindi ko to masabi sa iyo ng personal. Baka isipin mong ako'y madrama at emosyonal. Nahihiya kasi ako at baka mapahiya. O di kaya'y mahimatay ka at biglang mapahiga na lang sa lupa. Dahil sa aking sasabihin ka taga, hindi nasabi ka agad dahil ako'y dinadaga. Kapag ikay nasa harap ko di makapagsalita. Pagkat malayo agwat mo sa tulad kong maralita. Pero sa oras na ito ngayon ako'y mapapaamin. Mahal kita, may chance bang ikaw'y mapasakin? O ayan na sabi na at alam mo na ngayon. Kay tagal ko tong tinago sa loob ng panahon na lagi tayong magkasama sa tambayan at inuman. Minsan nga lasing ka na, ang braso ko'y iyong inunan. Pero walang mali siya, papel lang ay kaibigan. Ngunit pinapangarap kong tayo'y magkaibigan. Kaya aminin ako sa'yo, sasabihin ako sa'yo ah, huwag ka maingay ah. Ako si Batman. Joke lang. Ayan na, sinabi ko na. Ngayon ko lang nalabas to sa kanta. Paano pag nakita tayo ng personal na naman? Pero sana sa pagkikita natin, maintindihan mo na ako. Akala ko nga nun, sa akin lang ang may puso. Mali pala. Kahit pa akala puso ko, ikaw ang babaeng nakamagnet nito.